ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมารบุรุษอยู่เป็นประจำทุกวันในเวลาเช้าเป็นการเปิดสถานีเรามาพบกันนั้นก็เป็นเพราะว่ายังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ท่านผู้ฟังในเมื่อโลกเป็นราวกับตาบอดงมมึนไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่เมื่อมีใครกล่าวธรรมอันเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกสอนเอาไว้สัตว์โลกนั้นก็ยังฟังคือฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอ่ะกับแต่ยังฟังกันอยู่แต่บางทีโลกนั้นชุ่มมึนตึงอยู่ด้วยกามแต่พอกล่าวเรื่องที่เป็นไปในทางหลีกออกจากกามอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำได้ทำไม่ได้ไม่รู้แต่ว่ายังคอพอจะมีคนฟังกันบ้างอยู่อันนี้เป็นความมหัศจรรย์ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่อยู่ในความมหัศจรรย์นี้ตัวข้าพเจ้าเองเราภิกษุพระเจ้าพระสงฆ์ผู้อื่นๆที่ได้ฟังธรรมะเป็นผู้ที่อยู่ในหนึ่งในความมหัศจรรย์นี้นะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแล้วก็เวลาที่เราฟังธรรมะนั้นบางทีเราก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะซึ่งบางทีสับแสงอะไรต่างๆมันก็ยากบ้างง่ายบ้างก็มีเราก็ยังฟังนะพยายามตั้งจิตตั้งใจเพื่อที่จะรู้ให้ทั่วถึงไอ้ความตั้งจิตตั้งใจความที่เรามาเล็งมาจดจ่อมาเพ่งตรงเนี้ยคือการเพ่งอย่างม้าอาชนัยด้วยนะการม้าอาชนัยนี่เขาจะเพ่งยังไงเขาจะคอยดูอยู่เรื่อยนะว่าคนที่ฝึกม้าเนี่ยจะฝึกด้วยวิธีการใดๆเราจะตอบสนองยังไงมันถึงจะถูกต้องตอบสนองไงไม่ให้ถูกตีไม่ให้ถูกจิ้มด้วยไอ้ประตักนี่มันเจ็บการถูกจิ้มการถูกแทงการถูกตีนี่เป็นเหมือนกับเป็นเสนียดจันไรของความเป็นอาชาไหนของฉันแล้วก็พยายามที่จะตอบสนองฝึกให้ได้อย่างดีเปรียบเหมือนกับบุคคลที่เข้าข่ายความเป็นอาชาไหนซึ่งพระเจ้าเปรียบเทียบไว้อีกในยะหนึ่งเกี่ยวกับช้างนะที่ว่าควานช้างสั่งอะไรก็ฟังเงียบสวดลงฟังตั้งใจว่าจะให้ทำไรเหมือนกันบุคคลที่มีความเป็นอาชาในพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าหรือใครก็ตามที่แสดงธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ก็เงียบสวดตั้งใจฟังตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงตั้งใจว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาเล่าเรียนบุคคลที่เป็นอาชาในอย่างนี้คือบางทีมันอาจจะยังฝึกไม่เสร็จนะคือแต่มีชาติแห่งความเป็นอาชาไหนแต่ว่ายังฝึกไม่เสร็จก็มีฝึกเสร็จแล้วก็มีแต่เพราะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่มีศีลด้วยเราก็ยินดีในการฟังธรรมะด้วยนะเราไปที่ไหนเราก็อยากจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะแสดงว่าเรามีชาติแห่งความเป็นอาชาไหนนะคนที่มีชาติแห่งความเป็นอาชาไหนเนี่ยดูได้ก็ได้นะคือจะเป็นผู้ที่ยินดีในการปฏิบัติตามศีลอาจจะมีผิดตรงนั้นบ้างผิดตรงนี้บ้างอันนี้มันก็ธรรมดาเพราะว่ายังฝึกไม่เสร็จแต่ส่วนใหญ่จะมีความยินดีในการปฏิบัติตามศีลถ้าเราพอที่จะเป็นผู้ที่รักษาความเป็นปกติคือไม่ฆ่าสัตว์อยู่ได้เป็นปกติไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่แกล้งกล่าวเทศไม่ดื่มสุราเมรัยอยู่เป็นปกตินะปกติเราไม่ได้เป็นคนที่กินเหล้าปกติเราไม่ได้เป็นคนที่ฆ่าสัตว์ปกติเราไม่ได้เป็นคนที่ประพฤติผิดในการไม่ได้เป็นคนที่แกล้งกล่าวเทศไม่ได้ดื่มสุราเมรัยไม่ได้ลักขโมยไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นปกติแล้วเนี่ยคุณมีชาติแห่งความเป็นอาชาไหนนะถ้ามีแล้วแสดงว่าพอฝึกได้มีแล้วแสดงว่าพอฝึกได้แล้วถ้าไม่ได้ฝึกถ้าเกิดไม่ได้ฝึกแล้วตายไปเนี่ยโอ้เสียดายมากคือคนที่ฝึกได้แต่กลับไม่ยอมรับการฝึกอันนี้เสียดายมากก็คือจะตายไปเปล่าๆฟรีๆบางทีมันมีเพื่อนชั่วลากไปนึกออกไหมเราเป็นคนที่พอจะฝึกได้แต่เพื่อนชั่วมันลากไปกินไปเที่ยวไปเล่นหลงลืมฝึกตายไปซะก่อนหรือไปทำสิ่งที่ไม่ดีโอ้แย่เลยให้เราระลึกถึงชาติกำเนิดเชื้อชาติของเราชาติของเราคืออะไรนั้นในใจของเรามีอะไรพื้นเพของจิตของเราเป็นยังไงนั้นเราพิจารณาดูให้นึกถึงชาติกำเนิดของเราตรงนี้พื้นเพชาติกำเนิดของเราตอนเด็กๆ เราก็รักษาศีลได้นะเป็นคนที่มีจิตใจดีผู้ใหญ่พูดยังไงเราก็ฟังยังพอปฏิบัติฟังทำได้อยู่ มันก็ยังดีนะชาติเป็นอย่างนี้คือเด็กบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังเด็กบางคนตั้งแต่สมัยเด็กๆก็ชอบเบียดเบียนคนอื่นชอบฆ่าสัตว์แกล้งสัตว์นะคือพื้นเพจิตใจชาติกำเนิดเขามาเป็นอีกแบบหนึ่งอันนั้นเราก็ยกไว้แต่ถ้าเราเป็นคนที่พื้นเพจิตใจของเราเราพิจารณาดูฉันก็มีปกติในการที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการพวกนี้อยู่แต่ถ้าเรามีอยู่คุณเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชาติอาชาในมีชาติอาชาในแล้วอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายถ้ายังฝึกไม่เสร็จจะเสียดายมากคนที่ฝึกได้แล้วไม่ได้ฝึกคือไม่ได้ฝึกนี่อาจจะมีเพื่อนชั่วลากไปอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะคือให้ตัวเองมีเพื่อนดีหรือว่าถ้างานยุ่งมากจนแม้งไม่มีเวลาฝึกอันนี้ต้องคิดพิจารณาให้ดีตัวเองต้องคิดให้ดีนะว่าเออเราฝึกได้แต่เราไม่ได้ฝึกนี่มันจะแย่มันจะพลาดเพราะว่าจิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝึกได้ขนาดน้ำเขายังสร้างเขื่อนมากั้นเอาไว้นะปล่อยผลิตเป็นไฟฟ้าได้ขนาดท่อนไม้ธรรมดาเขายังมาแต่งมาตัดมาฟันมาสลักแกะสลักตรงนั้นตรงนี้เอามาเป็นสิ่งของสวยงามได้ขนาดลูกธนูนะไม้ท่อนที่มันไม่ตรงเนี่ยเขายังเอามาดัดมาทำอะไรเป็นลูกธนูนะใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้แล้วตัวเราเองนะเป็นสิ่งที่มีจิตมีใจโดยแท้ทำไมเราจะฝึกไม่ได้สิ่งนั้นไม่มีจิตไม่มีใจยังสั่งบังคับมันได้สิ่งที่มีจิตมีใจอย่างมนุษย์ก็ควรที่จะต้องได้รับการฝึกนะเพราะว่าถ้าจิตที่ฝึกแล้วเนี่ยจะนำสุขมาให้จิตที่มีพื้นเพมีชาติแห่งความเป็นอาชนัยแล้วได้รับการฝึกฝึกออกมาแล้วโอ้จิตเราจะดีมากและจะนำความสุขมาให้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามและจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นบัณฑิตนั่นเองมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าอยู่ที่เชตวันนะวัดเชตวันวัดเชตวันนี้ก็อยู่ที่เมืองสาวัตถีนั่นแหละที่นี้ก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายนะถึงพระสูตรพระสูตรหนึ่งที่เรียกว่าพหุธาตุกสูตรนะเปรียบเทียบระหว่างคนพาลนะกับบัณฑิตคนพาลเนี่ยสร้างปัญหาท่านผู้ฟังภัยโทษความชั่วช้าจันไรอัปปรีนะมันจะมาจากคนพาลคือในภาษาบาลีเขาใช้คำว่าอุปัฏฐวะนะอุปัฏฐวะเนี่ยแปลว่าความชั่วช้าความขอโทษนะท่านฟังคือมันเป็นศัพท์ของมันอย่างเงี้ยนะคือว่าความจันไรความอัปปรีนะอยู่ในคำว่าอุปัฏฐวะทั้งหมดปัญหาทั้งหมดภัยทั้งหมดความชั่วช้าลามกทั้งหลายนะคนพาลสร้างอย่างเดียวแต่คนพาลทำให้เกิดขึ้นแต่บัณฑิตเนี่ยจะไม่มีภัยนะเป็นผู้ที่ปราศจากภัยนะเป็นผู้ที่ไม่สร้างความไม่ดีทั้งหลายแหละพระเจ้าเปรียบเทียบคนพาลไว้เหมือนกับเรือนเรือนที่ทำจากมุงจากเนี่ยเป็นเรือนทำจากไม้อ้อหรือว่าทำจากไอ้ไม้ต้นหญ้านะซึ่งถ้ามีเปลวไฟนิดหนึ่งปุ๊บมันติดขึ้นทันทีนะตรงชานที่เป็นเพิงหญ้าลงมาเนี่ยถ้าใครเคยเห็นเพิงหญ้านะเขาเอาหญ้าคาเนี่ยมาม้วนมัดเป็นกำๆทำเป็นหลังคาแล้วตรงเชิงที่มันลงมาเป็นชายหลังคาเนี่ยถ้ามีเปลวไฟอะไรไปติดนิดติดหน่อยมันบึมบึมขึ้นเลยมันจะไหม้ขึ้นซึ่งพอไหม้เป็นเชื้อไฟรุนแรงขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันสามารถไหม้บ้านเรือนอื่นๆได้นะเรือนที่เขาทำดีๆ เป็นฉาบดีหน้าต่างก็ปิดดีนะลมไม่มีนะถ้ามีไอ้พวกนี้เป็นเชื้อแล้วเนี่ยมันก็ไหม้ด้วยกันหมดได้ซึ่งตรงนี้คือเปรียบเหมือนกับคนบ้านที่ เป็นเรือนที่ทำจากหญ้าหรือไม้อ้อตรงนี้นะซึ่งต้องระวังอย่างมากภัยต่างๆอุปสรรคต่างๆความข้องปัญหาความไม่ดีความเสียหายนะจะเกิดมาจากคนพาลทั้งสิ้นซึ่งก็เลยบอกให้ภิกษุทั้งหลายบอกว่าอ้าวงั้นพวกเธอนะอย่าเป็นคนพาล นะให้เป็นบัณฑิตซะในที่นั้นนะซึ่งพระอานนท์ก็อยู่ด้วยนะเรื่องนี้ก็เรียกว่าอยู่ในพระหุธาตุกสูตรอยู่ในมัชฌิมนิกายอุปริปันนาคนะพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่234นะว่าอย่างนั้นในที่นั้นท่านพระอานนท์ก็อยู่ด้วยท่านพระอานนท์นี่แหละเป็นคนที่จําเรื่องนี้ไว้แล้วก็มาบอกเล่าในการสังคายนาก็มีการจดบันทึกลงอักษรมาถึงเราท่านพระอานนท์ก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะแล้วคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะเป็นยังไงถึงเขาจะเรียกว่าบัณฑิตจะดูได้ไงว่าใครเป็นบัณฑิตหรือว่าคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างไรกันบ้างพระพุทธเจ้าก็เลยบอกไว้4อย่างนะเหตุที่ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นบัณฑิตได้เป็นคนดีได้เป็นคนที่ไม่สร้างปัญหา นะ4อย่างนั้นก็คือ1นะต้องเป็นคนที่ฉลาดนะฉลาดในที่นี้หมายถึงว่าคล่องแคล่วรอบรู้จำได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องฉลาดในเรื่องอะไร1คือฉลาดในเรื่องของธาตุต่างๆนะธาตุคือองค์ประกอบที่เล็กที่สุดมันมีอะไรบ้างแยกเป็นกี่ประเภทอะไรทำงานยังไงอันนี้คือ1เรื่องของธาตุนะ2คือเรื่องของอายตนะ3คือเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลในแง่ของปฏิจจสมุปบาทก็คือสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นและ4เป็นผู้ที่รู้ว่าอะไรมันเป็นไปได้อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้นะซึ่งศัพท์ในที่นี้เขาก็ใช้คำว่าสิ่งที่เป็นฐานะและอาฐานะนั่นคือหมายถึงสิ่งที่มันเป็นไปได้หมายถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ความฉลาดในที่นี้ก็พูดไว้ยาวทีเดียวนะสมมุติว่าถ้าเรารู้หมดในเรื่องที่เล่าไปตั้งแต่ให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยในเนื้อหาของพระสูตรนี้เนี่ยพระหุทาตุกสูตรถ้ารู้หมดนี่โหคุณฉลาดมากนะใครที่เป็นอย่างนั้นมีความฉลาดที่เรียกว่ารองจากพระพุทธเจ้าทีเดียวนั่นคือท่านพระสารีบุตรคนอื่นที่รู้ได้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่บางคนอาจจะรู้ได้นิดๆหน่อยๆตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างก็ฉลาดเหมือนกันแต่ฉลาดยังไม่เต็มที่ฉลาดเต็มที่เลยเนี่ยก็ระดับท่านพระสารีบุตรระดับพระพุทธเจ้านู่นแต่ถ้าเรารู้ตรงส่วนนี้บ้างส่วนนั้นบ้างก็คือมีความฉลาดนะที่เพื่อค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นได้นะฉลาดในเรื่องแรกคือเรื่องของธาตุมีอะไรบ้างพระเจ้าได้ตรัสเรื่องของธาตุเอาไว้ทั้งหมด6หมวดด้วยกันอันดับแรกคือธาตุ18อย่างนะธาตุ18อย่างมีอะไรบ้างก็คือเอาตาหูจมูกลิ้นกายหัวใจของเราเนี่ยมาคูณ3 6 3ได้18นะ18นี่ก็คือ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะสิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธัมมารมณ์นะมากระทบกันแล้วเกิดความรู้ขึ้นไอ้ความรู้ที่เกิดขึ้นความรู้แจ้งทางตาความรู้แจ้งทางหูจมูกลิ้นกายใจนะรวมเป็นทั้งหมด18อย่างเนี่ยถ้าคุณฉลาดในเรื่องนี้ถ้าคุณฉลาดในเรื่องธาตุต่างๆเหล่านี้อันนี้คือเรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องธาตุจะฉลาดตรงนี้ก็ได้นี่คือนัยยะที่1นัยยะที่2ของผู้ที่เป็นผู้ฉลาดในธาตุก็พูดถึงธาตุ6อย่างนั่นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันนี้คือธาตุ4ที่เราได้เคยได้ยินกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะพระเจ้าเพิ่มไปอีก2ตรงนี้นั่นคืออากาศธาตุอากาศธาตุหมายถึงธาตุช่องว่างนั่นเองนั่นคือช่องว่างอย่างเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากพวกนี้หรือว่าช่องว่างที่อาหารที่มันจะที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะผ่านไปตั้งอยู่หรือว่าออกไปก็ตามและธาตุที่6ก็คือวิญญาณธาตุอันนี้คือหมวดที่2ในเรื่องของธาตุอันถัดมาที่พระเจ้าตรัสไว้นะคือหมวดที่3ในเรื่องของธาตุนั้นก็คือธาตุที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั่นนี่หมายถึงทางกายธาตุที่เป็นโสมนัสโทมนัสก็คือสุขทุกข์ทางใจนั่นเองแล้วก็อุเบกขาอีกอย่างหนึ่งก็เป็นวิชานะมีทั้งหมด6ธาตุธาตุสุขทุกข์ทางกายสุขทุกข์ทางใจ4แล้วอุเบกขาแล้วก็อวิชานะมี6อย่างอีกในยะหนึ่งนะที่พูดไปก็คือธาตุทั้ง6ก็คือธาตุที่เป็นคู่กันตรงกันข้ามกันนั่นคือธาตุในทางกามธาตุในการหลีกออกจากกามธาตุพยาบาทธาตุในการที่ไม่พยาบาทนั่นธาตุคือความเบียดเบียนธาตุคือความไม่เบียดเบียนอีกประการหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของภพ3อย่างนั่นคือธาตุนี่แหละแต่เอาเรื่องของภพกามภพรูปภพรูปภพมานี่ก็เป็นส่วนที่จะสร้างไปเป็นภพได้และหมวดที่6นั้นนั่นก็เป็นธาตุ2คือสังคตธาตุกับสังคตธาตุนะธาตุนี้คือหน่วยที่เล็กที่สุดนะหมายความว่าถ้าเราเข้าใจในเรื่องความเป็นธาตุของมันเฉยๆอย่างเราเข้าใจเรื่องกามธาตุอย่างเงี้ยกามจริงๆมันก็เป็นสภาพของมันอย่างนั้นนะสภาพที่มันเป็นของมันเป็นอย่างนั้นนะคือจะเป็นสภาพที่มีความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินยินดีพอใจนะในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นธาตุที่หลีกออกจากกามนะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นคือถ้าเราเข้าใจความเป็นไปของลักษณะของมันนะองค์ประกอบของมันนะนี่แสดงว่าเราเป็นผู้ฉลาดสิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าแบ่งไว้7หมวดด้วยกันในที่นี้ในเรื่องของธาตุถ้าเราเข้าใจหมวดใดหมวดหนึ่งนะอย่างเช่นกรณีของเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจเรื่องตรงนี้ซึ่งเราเกิดขึ้นอยู่ทุกวันแล้วเราเข้าใจให้ดีทําความเข้าใจให้ถูกในแง่มุมต่างๆเราก็จะฉลาดเป็นผู้ฉลาดในธาตุได้เราก็จะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของความเป็นบัณฑิตอีกประการหนึ่งนะที่ท่านพระอานนท์ก็ถามต่ออีกนะว่านอกจากเรื่องของธาตุแล้วพระพุทธเจ้าไ ตรัสถึงเรื่องของอายตนะแล้วไอ้อายตนะเนี่ยทำยังไงถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดในอายตนะจำได้ไหมว่าคนที่จะเป็นบัณฑิตเนี่ยต้องฉลาดใน4เรื่องคือเรื่องของธาตุอันที่2คือเรื่องของอายตนะท่านพระอานนท์ก็เลยถามเรื่องของอายตนะเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็คือไล่ไปเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์นะ6อย่างนี้อายตนะภายในและอายตนะภายนอกฉลาดในอายตนะภายในอายตนะภายนอกเนี่ยมันต่างกับธาตุในที่เป็นอายตนะตรงนั้นอย่างไรมันต่างกันตรงนี้ท่านผู้ฟังตรงที่ว่าธาตุเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมๆตัวกันขึ้นมาเป็นสิ่งสิ่งนั้นแต่ว่าไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นก็คือสิ่งสิ่งนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นอะไรเราเอาสมุดมาเล่มหนึ่งสมุดนี้มันมีจริงๆมันก็รวมกันมานะมาจากอะไรปกหนังสือกระดาษหมึกพลาสติกตรงนั้นลวดตรงนี้นะเย็บกันเข้ามาเชือกอยู่ตรงนั้นแล้วเราแยกออกแล้วก็เป็นธาตุละคือความเป็นสมุดเนี่ยหายไปนะเหลือเป็นธาตุเป็นชิ้นต่างๆเอาพลาสติกกระดาษแยกลงไปอีกนะแยกลงไปจนทั้งเหลือหน่วยเล็กๆนั่นคือธาตุของมันซึ่งในที่นี้หนังสือสมุดก็คือธาตุดินนั่นเองนะเป็นธาตุดินองค์ประกอบของมันคือธาตุดินนะมันรวมตัวกันขึ้นมาเป็นตาเป็นสมุดนั่นเองซึ่งในที่นี้ก็คือรูปนั่นเองนะเป็นผู้ฉลาดในรูปก็อย่างนี้นะในธาตุนะคือรูปธาตุนั่นก็แยกเป็นดินน้ำไฟลมนะเพราะฉะนั้นธาตุเนี่ยคือหมายถึงส่วนที่เป็นองค์ประกอบต่างๆนะมาประกอบกันบ้างแยกกันไปบ้างนะส่วนในเจ้าอายตนะทั้ง6นั่นก็คือตัวมันนะที่เรารวมกันเป็นชิ้นเป็นอันนั่นเองนอกจากจะต้องเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของธาตุนะซึ่งมีทั้งหมด7นัยยะฉลาดในเรื่องของอายตนะภายในภายนอกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะคนที่ฉลาดในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองนะปฏิจจสมุปบาทแปลว่าสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะทั้งเป็นเหตุเป็นผลเป็นผลเป็นเหตุนะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างนี้ทั้งการเกิดขึ้นและการดับไปอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอาศัยกันและกันดับไปนะถ้าเราเป็นผู้ฉลาดในเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลความดับไปของเหตุความดับไปของผลอันนี้คือคุณเริ่มมีปัญญาละเป็นผู้ที่มีฉลาดละเป็นคนฉลาดละเป็นบัณฑิตละยังไงเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นก็คือสิ่งนี้อาศัยการเกิดขึ้นทำให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นนะสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นจึงดับสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นก็ไม่มีแล้วไอ้นี้กับไอ้นั้นเนี่ยมันคืออะไรนะพุทธเจ้าก็ไล่ไปเป็นคู่ๆนะตั้งแต่เรื่องของวิชาไปถึงให้มีสังขารทั้งหลายนะซึ่งอันนี้ข้าพเจ้าก็ได้เคยพูดอยู่บ่อยๆในรายการแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าอะไรมันเป็นไปได้อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้นะอะไรที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นี่ก็หลายอย่างพระพุทธเจ้าพูดไว้ถึง28อย่าง28อย่างนี้นะก็ต้องรู้ว่าไล่มาตั้งแต่เรื่องของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิในที่นี้ก็คือหมายถึงพระโสดาบันนะพระโสดาบันเนี่ยจะมีความเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคือสังขารทั้งหลายที่มันเที่ยงมันเป็นไปไม่ได้สิ่งขันที่เที่ยงแท้แน่นอนนะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็อะไรที่จะเป็นสุขนะสังขารที่เป็นสุขไม่มีอะไรที่ทำอะไรที่มันจะเป็นอัตตาก็ไม่มีคือเข้าใจในเรื่องของไตรลักษณ์3อย่างนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะว่าอะไรที่มันจะเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาอันนี้เป็นไปไม่ได้อะไรที่มันจะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นไปได้นะ3อย่างแรกคือข้อนี้นะอีก5อย่างถัดมานั่นก็คือผู้ที่เป็นโสดาบันเนี่ยจะไม่ทำอนันตริยกรรม5อย่างคือถ้าเขาจะทำอนันตริยกรรม5อย่างเนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้นะแล้วก็ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโสดาบันนี่สิเนี่ยยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาจะทำอนันตริยกรรมนะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดอันนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะนี่8อย่างละแต่มาอีกอย่างหนึ่งก็ยังคงเป็นลักษณะของโสดาบันนะที่ว่าพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเนี่ยจะพึงมุ่งหมายในคำสอนของผู้อื่นนอกจากพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าบอกว่ายังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่มีความมั่นใจ 100% ยังมีความเขวยังมีความเคลือบแคลงอยู่ก็เป็นไปได้ที่เขาจะไป นับถือคำสอนอย่างอื่นทำผิดๆนั่นนี่เป็นไปได้ถัดมาก็คือเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะอย่างที่10จนถึงอย่างที่18เนี่ยพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้า2องค์นะจะอุบัติขึ้นบนโลกใบเดียวกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้รวมถึงพระเจ้าจักรพรรดินะนี่ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดขึ้นครั้งละองค์นี่เป็นไปได้นะพระพุทธเจ้าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิด้วยถัดมาก็คือเรื่องของความเป็นเรื่องของสตรีแล้วก็บุรุษนะพูดถึงว่าสตรีเนี่ยจะมาเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะเป็นท้าวสกเทวราชจะเป็นมารจะเป็นพรหมนะ5อย่างนี้เป็นไม่ได้สตรีเป็นไม่ได้นะบุรุษนะจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นท้าวสกเทวราชเป็นมารนะเป็นพรหมอันนี้เป็นไปได้มารที่พูดถึงนี้ก็คือเทวบุตรตมานั่นเองจะเป็นเทวดาที่อยู่ก็เรียกว่าชั้นสูงสุดของเหล่าเทวดานี่แหละก็เรียกว่าอยู่ในชั้นปรินิพพานสวัสดีอีก6อย่างถัดมาของเรื่องที่จะเป็นไปได้เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้นะ6อย่างถัดมาก็พูดถึงเรื่องของกายวาจาใจที่เป็นสุจริตกับกายวาจาใจที่เป็นทุจริตนะว่าคนที่ทำกายวาจาใจเป็นสุจริตแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นทุกข์เนี่ยจะเป็นทุกข์เป็นสิ่งเดือดร้อนไม่น่าปรารถนาอันนี้เป็นไปไม่ได้นั่นเป็นตนาที่เป็นไปไม่ได้แต่คนที่ทำกายวาจาใจเป็นสุจริตแล้วผลจะเกิดขึ้นเป็นความสุขความน่าปรารถนาอันนี้เป็นไปได้ในทางตรงข้ามก็เหมือนกันอีก3อย่างถัดมาแล้วก็พูดถึงคนที่ทำความชั่วความผิดมีกายวาจาใจเป็นทุจริตแต่ทำไม่ดีแล้วจะได้ผลเป็นความสุขอันนี้เป็นตนาที่เป็นไปไม่ได้นะแต่มันจะให้ผลเป็นความทุกข์ผลนะคือวิบากนะจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นฐานะที่เป็นไปได้ท่านฟังลองต้องวิเคราะห์ให้ดีๆทำไมเรายังเห็นคนที่ทำชั่วบางอย่างนะแล้วมีความสุขนะซึ่งอันนั้นแสดงว่าอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ผลของการกระทำตรงนั้นแต่พระเจ้าบัญญัติคำนี้ไว้ชัดเจนคือคำว่าวิบากนะคือผลนะคือผลที่เกิดขึ้นของการทำชั่วจะต้องได้ผลเป็นชั่วแต่ทำไมเขายังไม่ได้รับผลตรงนั้นนะเพราะว่าเรื่องของกรรมเนี่ยบางทีมันได้รับผลในเวลาต่อมาและผลเดียวนั้นก็มีได้รับผลในเวลาต่อมาก็มีได้รับผลในเวลาต่อไปอีกก็มีซึ่งสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี้จะดีก็ตามจะชั่วก็ตามล่ะมันต้องให้ผลแน่แต่อาจจะเป็นเวลาต่อไปเราไม่แน่ใจเรายังไม่สามารถฟันธงตรงนี้ได้แต่ที่แน่ๆถ้าทำชั่วต้องได้รับผลที่เป็นความชั่วอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้ายืนยันไว้ว่าคนที่จะเป็นบัณฑิตคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจนะมีความมั่นใจในเรื่องนี้นะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะถ้าคุณมีความเชื่อตรงนี้เฮ้ยคุณเป็นบัณฑิตนะถ้าคุณไม่เชื่อตรงนี้คุณเริ่มมีคุณสมบัติของความเป็นคนพาลนะสิ่งถัดมานะก็พูดถึงคนที่มีกายวาจาใจเป็นทุจริตอีกนั่นแหละแล้วก็กายวาจาใจเป็นสุจริตอีกนั่นแหละนะว่าคนที่มีกายวาจาใจเป็นสุจริตเนี่ยมันจะไปตกนรกเนี่ยนะไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตถ้าเขาทำสุจริตอย่างมากๆเนี่ยโอ้อันนี้เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเขาจะไปสวรรค์อันนี้เป็นไปได้ในทางตรงกันข้ามคนชั่วช้าลามกพูดปดมดเท็จเรื่องอะไรไม่จริงเอามาพูดแถด้านด้านแล้วทำอยู่เป็นประจำอีกต่างหากมันจะไปขึ้นสวรรค์เนี่ยโฮ้ยต่อให้มันอมพระมาพูดเอาโคตรเง่ามาพูดด้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคนแต่ถ้าจะไปนรกนี่ไม่ต้องบอกหรอกอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แน่นอนนะพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นถ้าเรามีความมั่นใจมีความเชื่อในลักษณะนี้นะคือหมายความว่ารู้ชัดน่ะตัวผู้เนี้ยเรารู้ชัดว่าตรงเนี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นะเราเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นบัณฑิตแน่คุณสมบัติต่างๆเหล่านี้นะพูดถึงคนที่เป็นบัณฑิตนะท่านพระอานนท์ก็เลยถามว่าโอ้โหธรรมปริยายนี้แหมน่าสะใจแต่ไม่เคยได้ยินเลยอยากจะทราบว่าจะชื่ออะไรพระเจ้าก็เลยตั้งชื่อมาให้ว่าเป็นเรื่องที่ประชุมของเรื่องของธาตุทั้งหลายนะครับพระสูตรนี้ชื่อว่าพหุธาตุกธาตุหรือว่าจะเรียกว่าธรรมธาตุก็ได้ธาตุในที่นี้ไม่เหมือนกันนะทอทงสลาตอเต่าสรุนะคือธาตุธาตุนะเป็นองค์ประกอบเป็นหน่วยในที่เล็กที่สุดแต่คำว่าธรรมธาตุทอทหารสลาสอเสือนะหมายถึงธาตุผู้รับใช้ลักษณะนั้นซึ่งเขาแปลกันออกมาว่าเป็นแว่นส่องธรรมะ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการบรรลือตีกลองแห่งอมตะธรรมชื่อของธรรมะหมวดนี้ท่านผู้ฟังมันก็จะสอดคล้องกับบุคคลที่เจริญให้มากแต่ไม่มากเรื่องกายคตาสติแล้วจะเป็นผู้ที่แทงตลอดซึ่งธาตุมากมายนะเราจะทํายังไงให้เราเป็นผู้รอบรู้เรื่องธาตุทำไงให้เราเป็นผู้รอบรู้เรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเพราะว่าถ้าเราทําแล้วเราจะเป็นบัณฑิตเราจะเป็นบัณฑิตคุณต้องรู้รอบรู้เรื่องธาตุคุณจะรอบรู้เรื่องธาตุคุณต้องมีสติอยู่ในกายคุณจะมีสติอยู่ในกายคุณจะใช้ลมหายใจก็ได้คุณจะระลึกถึงกระดูกระลึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยพวกนี้ก็เป็นการที่เก็บจิตเอาไว้ในกายของเราเราทำมากๆเจริญมากๆทำให้เป็นดุจยานเครื่องนำไปทำมาก่อนทำอย่างจริงๆจังๆทำไม่เหินห่างทำอย่างประณีตการกระทำตรงนั้นจะทำให้เราเป็นผู้ที่ฉลาดในธาตุมากมายนะฉลาดในอเนกธาตุแทงตลอดซึ่งอเนกธาตุแล้วอันนี้คุณเป็นบัณฑิตถ้าคุณเป็นบัณฑิตแล้วภัยไม่มีภัยจะไม่เกิดจากบัณฑิตความชั่วร้ายเลวทรามต่ำทรามทั้งหลายไม่เกิดจากบัณฑิตก็จะจากคนผ่านตอนนั้นสรุปตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าบางทีชีวิตของเราก็เจอสิ่งที่พอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างคือถ้าเป็นบัณฑิตเนี่ยสิ่งที่เกิดนั้นไม่เรียกว่าปัญหาหรอกนะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นการชี้โทษเป็นการพัฒนาให้เราเมื่อเจอปัญหาต่างๆเหล่านั้นพลิกผันแก้ขึ้นมานะเราก็จะเป็นประสบการณ์เป็นความเข้มแข็งในจิตของเราได้ปัญหามันเกิดขึ้นแน่นอนท่านผู้ฟังแต่ถ้าปัญหาที่เกิดจากคนชั่วคนผ่านอันนี้จะเป็นภัยจะเป็นความชิบหายอย่างใหญ่หลวงแต่ถ้าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากบัณฑิตอันนี้จะเป็นทางที่ทำให้เราไปสู่ความสำเร็จเป็นทางที่เมื่อเราพลิกผันแก้ไขขึ้นมาแล้วเรามีความรู้ความฉลาดมากขึ้นนะเราก็จะเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตได้เหมือนกันท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดที่จะแนะนำทางรายการก็ยินดีรับฟังนะครับเจ้าพระไพบูลย์มีผู้ที่อยู่หลังไมค์ก็คุณทรงพลชูเวศคุณปัญญาชมจำปีเจ้าหน้าที่ที่สวททุกท่านนะรวมถึงในสถานีในภูมิภาคต่างๆที่ร่วมมือกันเปิดธรรมะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเราก็ยังมีคุณเตือนใจสินตุวณิกนะที่มาพบกันในวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์โดยการติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ตรงนั้นก็จะมีหน้าของรายการธรรมะรับบรุณก็กรอกข้อความไปได้ถ้าใครสะดวกทางจดหมายไปรษณียบัตรก็ส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้รับจดหมายแล้วก็จะมาพูดคุยกันในรายการนั่นเองวันนี้ครับชาวขอลาไปก่อนเจริญบ้าน